نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں إلى الذين ان لوگوں کی طرف بدلو جنہوں نے بدل دی نعمت اللہ اللہ کی نعمت کفرن کفر سے وأحلوا اور لا اتارا قومهم اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں جہنم جہنم میں یسلونہا جھلسیں گے اس میں وبئس القرار اور برا ٹھکانہ ہے بدترین قرارگاہ ہے وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے للہ اللہ کے لیے اندازن کچھ شریک لیدلو تاکہ وہ بھٹکا دیں ان سبیل اس کے راستے سے قل کہہ دیجئے تمتعو فائدہ اٹھاؤ فإن تو بے شک مصیرکم تمہارا لوٹنا پلٹنا النار آگ کی طرف ہے قل کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے الذین آمنوا جو ایمان لائے یقیم الصلاۃ قائم کریں نماز وینفقوا اور خرچ کریں مما رزقناہم اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو سرن چھپ کر وعلانیتن اور ظاہری طور پر من قبل اس سے پہلے ان یأتیا کہ آ جائے یوم وہ دن لا بیع نہیں کوئی تجارت فی ہی اس میں ولا خلال اور نہ دوستی اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی فأخرج به پھر نکالے ساتھ اس کے من الثمرات پھلوں میں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے وسخر لکم الفلک اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں لتجریا تاکہ چلیں فی البحر سمندر میں بِأَمْرِ اس کے حکم سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور مسخر کی تمہارے لیے نہریں دریا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند دائیں بینی لگاتار چلنے والے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن وآتاکم اور عطا کیا تم کو من کل ما ہر اس چیز میں سے جو سألتموہ مانگی تم نے اس سے وإن تعدوا اور اگر تم شمار کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے ان کو. ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، البتہ بڑا ظالم، کفار، بڑا ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، رب جعل، اے میرے رب بنا دے، هذا البلد، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وجنبنی، اور بچا لے مجھ کو، وبنیہ، اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو، ان، اس بات سے کہ، نعبد، ہم عبادت کریں، الاصنام، بتوں کی، ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، اضللنا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، کثیرن، بہت سوں کو، من الناس، لوگوں میں سے، فمن، تو جو کوئی، تبعانی، پیروی کرے میری، فإنه، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے میری، فإنك، تو بے شک تو، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں نے، اسکنتو، میں نے بسایا، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، بغیر کھیتی والی، غیر زرعی، عند بیتک المحرم، پاس تیرے گھر، حرمت والے کے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاة، تاکہ وہ قائم کرے نماز کو، فجعل، پس کر دے، افئدتن، دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، تہوی، مائل ہوں، الیہم، ان کی طرف، ورزقہم، اور رزق دے ان کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم، تاکہ وہ، یشکرون، شکر ادا کریں. ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا، اور نہیں چھپا ہوا، اللہ، اللہ پر، من شیء، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات، جس نے، وہب لی، عطا کیا مجھ کو، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، البتہ سننے والا ہے دعا، رب جعلنی، اے میرے رب بنا مجھ کو، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے دعا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ولوالدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہو حساب، ولا تحسبن اللہ، اور نہ تم سمجھو اللہ کو، غافلا غافل، اما اس سے جو، یعمل الظالمون، عمل کرتے ہیں ظالم، انما بے شک، یؤخرہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، لیوم، ایک دن کے لیے، تشخصو، پتھرا جائیں گی، فی ہی، اس میں، الابصار، نگاہیں، مہتعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی، اوپر کو سر اٹھانے والے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، لا یرتد، نہ لوٹے گی، الیہم، ان کی طرف، طرفہم، ان کی نگاہ، وافئدتہم، اور دل ان کے، ہوا خالی، وانذر الناس، اور خبردار کیجئے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جب آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، مہلت دے دے ہم کو، الی اجل قریب، قریب کی مدت تک، نجب، ہم جواب دیں، دعوت کا، تیری پکار کا، ونتبع الرسل، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی، اولم تکونو، کیا نہیں تم ہو، اقسم تم، قسمیں کھائیں تم نے، من قبلو، اس سے پہلے، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من زوال، کوئی زوال، وسکنتم، اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں، جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، وتبین لکم، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کس طرح سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، وقد مکروا مکرہم، اور تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے ان کی چال، وان کان مکرہم، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں، لتزول، کہ تل جائیں، منہ الجبال، اس سے پہاڑ، فلا تحسبن، پس نہ تم سمجھو اللہ اللہ تعالی کو، مخلف وعدہ خلاف کرنے والا اپنے وعدے کو، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، یوم جس دن، تبدل الارض بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض سوائے اس زمین کے، والسماوات اور آسمان، وبرزو اور وہ سامنے آ جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے، للہ الواحد القہار اللہ کے لیے جو اکیلا ہے زبردست ہے، وتر المجرمین اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یوم اذن اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد بیڑیوں میں، زنجیروں میں، سرابیلہم لباس ان کے، من قطران تارکول کے ہوں گے، وتغشا اور ڈھانپے ہوئے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، لیجزی اللہ تاکہ جزا دے اللہ، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، ہذا یہ بلاغن پہنچانا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ولینذروا به اور تاکہ وہ خبردار کیے جائیں ساتھ اس کے، ولیعلموا اور تاکہ وہ جان لیں، انما بے شک ہوا وہ، الہن الہ ہے، واحد اکیلا، وليذكر اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے،